Week ineens wereldnieuws. Nico Jouwe onderzoekt de onafhankelijkheidsstrijd van zijn vader, de beroemde Papua-leider Nicolaas Jouwe. Nu het NOS Journaal, hier is Juri Stubenitski. Nucleaire waakhond IAEA slaat opnieuw alarm over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Door beschietingen draait de centrale voor de zesde keer op noodstroom. Het hoofd van de nucleaire waakhond zegt dat er dringend wat moet gebeuren om de centrale te beschermen. Hij wil de internationale gemeenschap eraan herinneren dat het gaat om de grootste kerncentrale in Europa en zegt dat ons geluk een keer opraakt. In crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers gaat veel mis met de gezondheidszorg, zegt de inspectie. Asielzoekers horen eigenlijk maximaal een week op zo'n locatie te zitten, maar sommigen zitten er langer dan een half jaar. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen, zegt de inspectie. Het risico is dat als veel mensen dicht op elkaar wonen en leven en daar onvoldoende zicht is op de gezondheid, dat de infectieziektes die er zijn makkelijker en sneller kunnen verspreiden. Dus dat er meer kans is dat veel mensen ziek kunnen worden. De inspectie adviseert onder meer om kinderen en jongeren te gaan inenten tegen ziektes als de bof, kinkhoest en polio. In Spanje zijn 3 mijnwerkers om het leven gekomen. Ze kwamen op 900 meter diepte vast te zitten in een kaliummijn. Volgens Spaanse media was er een aardverschuiving. Op de westelijke Jordaanoever hebben Israëlische troepen 3 Palestijnen gedood. Volgens Israël werden ze verdacht van schietpartijen in de omgeving. Al Jazeera meldt dat het gaat om 3 mannen in een auto. De Israëlische autoriteiten zeggen dat militairen het vuur openden toen er vanuit die auto werd geschoten. Palestijnen spreken over een executie. In Japan zijn 3 jongeren opgepakt omdat ze in een restaurant aan sushi hadden gelikt en het daarna op de lopende band hadden gezet. Ze likten ook aan andere spullen en spoten desinfecterende handgel over eten. Tegen een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer is 3 jaar cel geëist vanwege verkrachting. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man van 54 een ondergeschikte uit zijn team heeft misbruikt. Dat gebeurde in 2019 na werktijd in de auto van de vrouw. Volgens justitie moest ze naar een afgelegen plek rijden waar ze tegen haar wil seks had met haar teamchef. De verdachte ontkent. Volgens het OM zijn er genoeg verklaringen waaruit blijkt dat hij een obsessieve belangstelling voor haar had en ook seksuele toespelingen maakte. In Hoogwoud in Noord-Holland heeft een man met een metaaldetector een middeleeuwse schat gevonden met munten en sieraden. Dat was 2 jaar geleden al, maar is nu pas bekendgemaakt door het Rijksmuseum van Oudheden. Het gaat om 4 gouden hangers, 2 stukken goudblad en tientallen kleine zilveren munten. De man die de schat vond, vertelt erover bij NH Nieuws. Het was gewoon blinkend goud. Dus dan zit je dat te bekijken en dat is gewoon ongelooflijk. Het leek op een stukje blik van deksel van een sjempot. Ik veegde het schoon en toen zag ik allemaal graveringen en het zag er echt typisch middeleeuws uit. Ik kon eigenlijk ook niet geloven dat ik na al die tijd in 1 keer middeleeuws goud had gevonden. Dus. Ja, met de metaaldetector dus. De sieraden komen vermoedelijk uit de 11e eeuw en de munten uit de 13e eeuw. Het weer vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Vanavond in het noorden sneeuw of natte sneeuw en morgen weinig verandering. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu de meeste vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 7 kilometer. Ze zijn bezig met bergingswerk. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Schiedam en Krooswijk 10 minuten vertraging. A27 vanuit Gorkum naar Breda tussen Hank en knooppunt Hooipolder ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de N62 vanuit Borselen naar Terneuzen, die is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Ze zijn bezig met het bergen van een kapotte vrachtwagen in de tunnel. Ster. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Heb jij ook iets te verkopen? Onlineveilingmeester.nl. Zet zaken voor jou in beweging. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. We worden een oorlog ingerommeld. CDA wil zelfs dienstplicht voor onze jongens en meisjes. Alleen Forum voor Democratie kiest voor vrede. Dan kan de energierekening weer omlaag. Dan stopt de asielinstroom, zodat er weer woningen beschikbaar komen voor Nederlanders. Kies voor vrede. Kies Forum voor Democratie op 15 maart. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van €10 naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Nationale Barbie-dag. Dus bent u Barbie of kent u er een? Doe de groeten. Op de gastenlijst staat de naam van Nico Jouwe, die onderzoek doet naar de onafhankelijkheidsstrijd van zijn vader. Dat is de beroemde Papoea-leider Nicolaas Jouwe. Zometeen een uitgebreid gesprek met hem. In Terug naar Toen gaan we met rapper Brainpower terug naar deze dag in 1997. Toen werd de Amerikaanse rapper Notorious B.I.G. vermoord. En culinair journalist Joël Broekaert komt langs. Hij kookt met zogenoemde invasieve exoten. Dat zijn planten en dieren die eigenlijk niet in Nederland thuis horen. Maar nu eerst de capaciteit van ons stroomnet. Ja, want we krijgen mogelijk vaker te maken met knipperende lampen of stroomuitvallen. Het stroomgebruik neemt namelijk enorm toe. En bij netwerkbeheerder Alliander kunnen ze de vraag bijna niet meer aan door een tekort aan personeel en materieel. Wat we zien is dat in de verduurzaming van Nederland de vraag naar elektriciteit enorm toeneemt. We zijn al enkele jaren bezig om ook de netten in de wijk daarvoor uit te rusten, te verzwaren. Maar zoals ik al vaker heb gezegd, 1 op de 3 straten moet open. En dat gaat, we hebben nu wat straat voor straat. Dat is veel werk en we kunnen het tempo waarin de vraag toeneemt in die zin niet bijhouden. Dat was de baas van Alliander eerder vandaag hier op NPO Radio 1. En ik praat erover door met André Faay, specialist energietransitie bij TNO. En ook hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Faay, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kan het dat er nu zoveel problemen zijn op dat stroomnet? Ja, het is, kijk, op een bepaalde manier is het goed nieuws. Hè. We willen nu echt versnellen met die transitie. Iets wat we eigenlijk al heel lang willen. De oorlog in de Oekraïne heeft natuurlijk de energieprijzen geweldig opgejaagd. Dus er is een enorme stimulans voor bedrijven en huishoudens om nu te verduurzamen. Dus de druk staat op de ketel. En tegelijkertijd is de planning daarvan, en we zien dat nu heel veel dingen eigenlijk goed tegelijk moeten gebeuren. Meer duurzame stroom, maar ook die netcapaciteit en ook flexibiliteit in de vraag. Bijvoorbeeld ook opslagmogelijkheden voor die energie. Mm. Ja, daar zijn we achter gaan lopen. En dat is ook wel tekortschietende planning, ook op nationaal niveau. Maar ik bedoel, kijk, ik snap dat die netbeheerders niet van week tot week werken. Dat gaat vaak over langere termijnen natuurlijk. En zo'n oorlog, ja, dat kan je van tevoren natuurlijk ook niet aanzien komen. Maar toch, je gaat er toch vanuit dat ze daar wel op ingespeeld hebben, dat we meer elektrisch gaan gebruiken. Nou, dat vind ik dus ook. Kijk, vanuit TNO maken we die lange termijn scenario's al heel lang. En wat eigenlijk vaststaat voor die hele energietransitie, dus op weg naar 2050, dat die hele stroomvraag, duurzame stroomvraag, zeker nog gaat verdubbelen en mogelijk zelfs verdrievoudigen. Dat is eigenlijk een gegeven voor die energietransitie. Dat betekent dus ook dat die hele infrastructuur, die netten, maar ook opslag en mogelijkheden om elektriciteit slim in warmte om te zetten of in waterstof of andere zaken. Daar moet je een goed plan voor hebben. En eigenlijk is dat niet echt gemaakt, niet op nationaal niveau. En dat zou heel goed kunnen. En we hebben dat ook de komende tientallen jaren ook nodig om zo'n planning op tafel te hebben en daar ook naar te handelen. Bijvoorbeeld wat gezegd werd, tekort aan geschoold personeel en capaciteit om al die spullen te produceren. Ja, je kan er nu op rekenen dat je dat de komende tientallen jaren nodig hebt. Dus opschalen nu is nou die kret. Ja, en u zegt ook van er komt nog wel zeker zoveel bij. Dus de vraag naar stroom zal eerder toenemen dan afnemen. Exact, ja, die neemt heel sterk toe. Want we willen elektrisch rijden. We willen onze huizen bijvoorbeeld met warmtepompen op grootschaal elektrisch verwarmen. En ook de industrie wil veel meer elektriciteit in plaats van gas en olie. Ja, en ik hoorde u net al wat praktische oplossingen aandragen voor de komende tijd, waar dus ook flink in geïnvesteerd moet worden. Zeker. Ja, kijk, het goede nieuws van dit hele verhaal is zo vanuit het overzicht, is dat dit probleem ook prima oplosbaar is. Hè. Het lijkt nu weer een crisis. Maar wat we voorzien voor dat systeem van de toekomst is dat inderdaad meer capaciteit, maar ook flexibiliteit in de vraag, opslag, ook bijvoorbeeld met warmte in de bodem. Hè. Dan kun je in de zomer met zonnestroom warmte maken die je er in de winter weer uithaalt. Dat is zo'n voorbeeld. Waterstof is natuurlijk ook veel genoemd, is ook een onderdeel daarvan. Dat die hele legpuzzel is op te lossen en ook tegen zeer redelijke kosten. We voorzien eigenlijk een energievoorziening die helemaal niet duurder hoeft te worden dan wat we voor de oorlog van de Oekraïne gewend waren. Dus dat is goed nieuws. Het betekent ook dat heel veel van die dingen die ik opnoem ook in een goede regie moeten worden uitgevoerd. Ja. En daar heeft het eigenlijk aan ontbroken. En dat moet in hoog tempo nu op tafel komen. En dan kijken we toch naar de politiek, naar Den Haag neem ik aan, voor die goede regie. Het is niet alleen politiek, het is vooral uitvoering. Dus dat we een energietransitie willen en dat we een klimaatwet hebben, dat is eigenlijk al heel duidelijk. Het gaat nu veel meer om correcte uitvoering. En zo'n planning, waarin je ook ziet, nou, dit is de rol van die duurzame stroom, die is heel erg groot. Dat betekent van alles voor die energieinfrastructuur en flexibiliteit. Daar kun je nu een plan voor maken en daar ook het bedrijfsleven in meenemen. Van kijk, dit is de capaciteit qua mensen en productiecapaciteit die we ook structureel nodig gaan hebben. Dank voor de toelichting, André Faye, energie-expert van TNO en de Rijksuniversiteit Groningen. Nieuws, snipper. Hier is weer een snipper uit het nieuws. Het antwoord was vandaag dus het horen. De vraag die ik zo stel, het antwoord daarop was kon u eerder vandaag al meekrijgen hier op NPO Radio 1. Sterker nog, vanochtend vroeg al in het NOS Radio 1 journaal. Want dit is het fragment. Nou, en dit is het beest. En al dat buizengeluid, dat vind ik prachtig. Hij moet eventjes op temperatuur komen. Op temperatuur komen? Ja, dat blijft een drama, die snoeren. Ja, een radio op de radio in dit geval. Hij zat in het NOS Radio 1-journaal, dus Henk uit Zevenaar spaart oude radio's. En de vraag is, uit welk jaar komt de oudste radio uit zijn collectie? Dat heeft hij vanmorgen verteld op de radio. Dus je moet het net hebben gehoord, of je gokt gewoon wat. Dat mag ook. Maar doe het maar gewoon, 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1, dus 0800-1101. De vraag is, uit welk jaar komt de oudste radio van Henk uit Zevenaar? Villa VDB, goedemiddag. Ja, goedemiddag, ik ben het antwoord op de vraag. Hoe is uw naam? Arjen Lans. Arjen Lans? Ja. En wat is het antwoord, denk je, Arjen Lans? 1910. Is goed. Ja, helemaal goed. Hij houdt van de oude radio's, vooral van die buizenradio's, vertelde hij. En zijn oudste is uit 1910. Maar zelfs daar was NPO Radio 1 op te ontvangen, heb ik begrepen. Dus dat is mooi. Toen bestond je ook al, Jurgen. Net daarna. Ik weet dat ik, zo oud als ik eruit zie, word ik nooit, zeg ik wel eens maar goed. Zij blijf aan de lijn. We noteren je gegevens en dan komt dat schort naar je toe. Oké? Okay? Veel plezier, hè? Ja. En prettige donderdag. Paperback writer. Back writer. Beatles, een paperback writer. U luistert naar Villa VVV. De Indonesische provincie Papua is ineens wereldnieuws. Misschien hebt u de beelden wel gezien. Een Nieuw-Zeelandse piloot is daar gegijzeld door inheemse vrijheidsstrijders. In een filmpje is te zien dat de bange piloot wordt omringd door zwaar bewapende Papua's. En naast die piloot staat een vlag van Papua, de Morgenster. En die vlag is in 1961 bedacht en ontworpen door Nicolaas Jouwe, de Papua-leider die decennia lang vanuit Nederland voor onafhankelijkheid van zijn provincie streed. En ik ga nu praten met zijn zoon, en dat is de journalist Nico Jouwe. Meneer Jouwe, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was het om die vlag te zien in dit verband? Nou, niet verrassend. Die vlag staat voor het ideaal dat door vrijwel alle Papua's wordt nagestreefd. Het ideaal van een onafhankelijke eigen natie. Daar is die ook voor bedacht. Ja. Maar, in de tijd door mijn vader. Ja. Want hoe zat dat precies? Want achter de vlag zit natuurlijk een lange geschiedenis. Het gebied waar we het over hebben was tot 62 een Nederlandse kolonie, Nieuw-Guinea. Daarna werd dat ingelijfd door Indonesië. En uw vader probeerde tientallen jaren vanuit Delft te strijden voor onafhankelijkheid. Ja, dat klopt. Wij zijn in 1963 in Delft komen wonen. En mijn vader heeft vanuit hier de wereld rondgereisd. Petities, pamfletten, brieven, schotschriften geschreven. Veel landen benaderd om de zaak van de Papua's te bepleiten. Afrikaanse landen, Oost-Aziatische landen. Hij is veelvuldig in Amerika geweest om bij landen bij de VN te lobbyen. Op een vreedzame wijze deed hij dat. En dat heeft hij jarenlang volgehouden. Ja. Uw vader werd ook in de gaten gehouden door de BVD. Vorig jaar november kon u voor het eerst dat dossier over uw vader inzien bij het Nationaal Archief. Wat hebt u ontdekt? Ja, het verrassende was dat hij al vanaf 1951 in de gaten werd gehouden. Hij was in 1949 in Nederland geweest bij de Ronde Tafelconferentie, waar Indonesië en Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië bespraken. Hij was daar als waarnemer. En toen hij terug was, heeft hij zich steeds openlijker, publieker uitgelaten over de gewenste betrokkenheid van Papua's bij het bestuur, bij het Nederlands bestuur over Nieuw-Guinea. Want bij die conferentie was daar was de uitkomst dat Nieuw-Guinea Nederlands bleef. En ja, dat aan de ene kant wilde Nederland daar de Papua's geleiden, opleiden naar zelfstandigheid. Aan de andere kant merk je uit die stukken, dat las ik er toch wel uit, dat ze assertieve, zelfbewuste, opkomende leidersfiguren, zoals mijn vader, die toen eind 20 was, dat ze daar toch een beetje met argwaan naar keken. En er werd ook wel, de toonzetting was ook wel dat er een beetje zelfs op neergekeken werd. Hè. Ik vond het een vorm van karaktermoord. Ze beschreven hem als iemand die zich beschikt over grenzeloze zelfoverschatting. En er stond ook letterlijk, deze heer denkt dat hij hier later de baas wordt. Het is hem kennelijk naar het hoofd gestegen. Mm. Dat was wel een beetje onthutsend om dat te lezen. Want ze waren ook bang dat hij zou radicaliseren of zo ook. Waarom houdt een veiligheidsdienst politieke leiders in de gaten? Om natuurlijk dat ze bang zijn voor radicalisering of voor het ondernemen van acties die ongewenst zijn. Of in het algemeen tegen de belangen van Nederland in te gaan. Ze waren misschien ook wel bang dat hij eigenlijk in die tijd de kant van Indonesië zou kiezen. Hè. Indonesië wilde Nieuw-Guinea daar enorm graag bij hebben. Ja. Nou, dat wilde hij nooit, maar daar was Nederland wel bang voor. Het is ook wel gek, hè, want hij is gevlucht eigenlijk naar Nederland. Dus in die zin heeft Nederland hem omarmd en tegelijk hielden ze hem dus in de gaten. Ja, inderdaad. Hij is hier gevlucht. Je zou kunnen zeggen, Nederland wilde hem daar misschien ook wel weg hebben. Aan de ene kant was hij zijn leven niet zeker, omdat hij fel tegen de Indonesische inbeslagneming van Nieuw-Guinea was. Aan de andere kant waren ze ook bang dat hij misschien daar, toen het de onderhandeling tussen Nederland en Indonesië gaande was, dat hij de onafhankelijkheid zou uitroepen samen met een aantal andere Papua-politici. En dat was in die tijd, tijdens dat laatste onderhandelingsproces, voor Nederland heel erg ongewenst. Dus er zitten altijd twee kanten aan de manier waarop Nederland met hem is omgegaan. Wij zijn hier gaan wonen en hij kreeg een huis in Delft, maar er werd hem wel meegedeeld: je mag je niet meer met politiek bemoeien, wat op zich ook heel vreemd was. Mm. Nou, daar heeft hij zich natuurlijk nooit aan gehouden. Nee, want u zei het al, hij liep letterlijk stad en land en ook buitenlanden af om die zaak te bepleiten. Ja. Hoe is het uiteindelijk afgelopen met hem en met zijn verhaal dan? Ja, nou ja, uiteindelijk kun je zeggen natuurlijk door de wereldmachten heel erg op aangestuurd was om Indonesië te omarmen. Hè. Dat wilden de westerse landen heel graag. Ze wilden niet dat Indonesië onder de Sovjet-Unie, de invloedssfeer daarvan, terecht kwam. Indonesië was een groot opkomend land, het westerse landen graag zaken mee wilden gaan doen. En dus uiteindelijk heeft zijn hele lobbyverhaal niet geholpen, in de zin van dat het een onafhankelijke natie heeft opgeleverd, of dat de rechten van de Papua's overal in de gaten werden gehouden en dat hen recht werd gedaan. Dat is niet gebeurd. Nee. Hij is op het eind van zijn leven wel benaderd door de Indonesische regering, omdat Indonesië daar grote mensenrechten schendingen begaat. Hè. Dat is uitgebreid gerapporteerd door grote organisaties. Alleen hoor je daar niks over. De Indonesische regering heeft hem die ook wel zag dat eigenlijk op deze manier een slecht beeld gaf van hoe ze met de Papua's omgaan. Die wilden hem benaderen en dat deden ze met allerlei Papua-leiders om in gesprek te raken en ook om echt te proberen. Dat was bij de vorige president in ieder geval het idee om de situatie van de Papua's te verbeteren. Dus ze hebben hem op het eind van zijn leven overgehaald van: kom nou toch hierheen, dan ga je gewoon in Papua wonen en dan kun je ons helpen om de situatie van de Papua's te verbeteren. Nou ja, hij was toen ver in de 80 en hij had daar toen uiteindelijk, heeft hij zich daardoor laten overhalen, had er wel oren naar. Er werden allerlei mooie beloften gedaan, maar uiteindelijk is daar ook niet veel van terechtgekomen. Met de situatie van de Papua's is het alleen maar slechter gegaan. Ja. En die strijders, hè, die we in dat filmpje dan zien, ja, die willen eigenlijk hetzelfde wat uw vader altijd heeft gewild in zijn leven, een vrije Papua. Hoe zou hij die actie hebben beoordeeld? Nou, hij zou het begrijpen vanwege dat ideaal. Hij zou de actie zelf niet ondersteunen, omdat hij altijd voor de diplomatieke strijd was. Het strijden voor onafhankelijkheid op vreedzame wijze. En de meeste Papua's, ook in Papua zelf, zijn daarvoor. Dus iedereen begrijpt dat dit eigenlijk een soort wanhoopstaat is. En dat komt omdat wat de Papua's op dit moment onder Indonesisch bewind overkomt, daar hoor je niet veel over. De mensenrechten schendingen, de moordpartijen, de marginalisatie, de armoede, de ongezondheid, daar wordt in de westerse media nauwelijks over bericht. En als er dan zoiets gebeurt, dan horen we er weer ineens iets over. Ja. Dan is het wereldnieuws. Ja, en dat is natuurlijk ook wat zij willen, het op de kaart houden. Want een onafhankelijk Papua, is dat ooit haalbaar, denkt u? Nou ja, dat is voor mij net zoiets. En voor de meeste Papua's denk ik als vragen: geloof je in rechtvaardigheid? En de zaak van de Papua's is een rechtvaardige zaak. Dus het antwoord is ja. Ja, u hoopt het nog mee te maken in uw leven? Nou ja, natuurlijk. Of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Dat is ook niet het belangrijkste. Ja. Je moet strijden voor een rechtvaardige zaak. Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Jouwe. Nicolaas Jouwe, zijn vader, dus de PAVO-leider. En die vlag die we dus zagen bij dat filmpje van die Nieuw-Nederlandse piloot. Dus dit is de achtergrond bij dat verhaal. Verteld dus door Nico Jouwe. Muziek dan. Uit Nederland komt het. Het is Gangs of Kin. Een project van Joël Garté, als ik het goed uitspreek, uit Amsterdam. Zat eerder in de bands Ashtray Nuts, mooie naam. En met zijn zus had ik ook nog een bandje, De Howling. Ook was hij zanger in het nummer Rollercoaster van Full Crate. De muziek van Gangs of Kin is een mix van electro, pop, soul en funk. En in zijn nieuwe liedje is daar is dat goed te horen. Dit is een mooi voorbeeld dus eigenlijk. Hier is Liquid. I'm in such a good state of mind. I try to take it all as it comes. I feel like I can be who I wanna be. Something is happening. I can sense it up in the air. The streets are melting faster than ice cream. And it feels like liquid on. So fine when it touched my skin. Come and ease my mind. Let me dive right in. Maybe all is all. Let the water fall. You gotta take it slow when the summer hot dawn. Oh, it's such a good time. Uit Nederland, Gangs of Kin en Liquid, zo heet het. We gaan zometeen terug naar toen stilstaan bij de moord op de Amerikaanse rapper The Notorious B.I.G. Dat was in 1997. En Sophie, wie hebben we daarvoor? Gert-Jan Mulder zit tegenover me, ook wel Brainpower. En ik wilde zeggen, het is een primeur, we hebben een rapper in de file. Maar hij zei, nee joh, ik ben artiest. Want iedereen die tegenwoordig een scheet laat, noemt zichzelf rapper. Dus dat doen we niet. En we gaan het straks hebben over jong gestorven rappers. Ja, die vergaren dan een soort eeuwige roem. Gert-Jan, hoe zorg je nou dat je als ouder wordende rapper, artiest, hiphopper er toch een beetje blijft toe doen? Ja, ertoe blijven doen is natuurlijk een beetje een muziekindustrie-term die eigenlijk onzin is. Want je bent altijd relevant als er mensen naar jou gekomen zijn die door je geïnspireerd zijn. En er zijn genoeg voorbeelden zoals Melly Mel, Chuck D en ook Jay-Z en Eminem die ouder worden en gewoon succesvol blijven. Alleen ik denk dat mensen zich daar minder op focussen, omdat mens is gefascineerd door dood en verderf. Dus daar wordt dan vaak op gefocust, ten onrechte. Dus jij gaat onbevreesd richting de 50? Ja, Nou, voorlopig nog niet, maar bij jullie omroep moet dat geloof ik wel eens. Voor het idee. Nou, zo dus. Ja, dat wordt leuk zo meteen. Met Brainpower in de house. Dus dan gaan we praten over de Notorious B.I.G. Maar eerst het verste nieuws. NPO Radio 1. Want dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Het Internationaal Atoomenergieagentschap slaat opnieuw alarm over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Door beschietingen draait de centrale voor de zesde keer op noodstroom. Het hoofd van de nucleaire waakhond zegt dat er dringend iets moet gebeuren om de centrale te beschermen. Justitie eist 3 jaar cel tegen een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer voor verkrachting van een ondergeschikte. Volgens het OM liet hij de vrouw in 2019 na werktijd naar een afgelegen plek rijden, waar hij tegen haar wil seks met haar had. De verdachte weerspreekt de beschuldigingen. Het dodental van de aardverschuiving op een Indonesisch eiland is gestegen naar 30. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. Die aardverschuiving was maandag op een afgelegen eiland op zo'n 80 kilometer van Borneo. En asielzoekers die lang in de crisisnoodopvang zitten hebben vaker gezondheidsproblemen, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die bezocht 9 van die opvanglocaties waar mensen eigenlijk niet langer dan een week horen te zitten. Sommige asielzoekers zitten er nu al langer dan een half jaar. En hoe gaat het op de weg? Waar staat het stil of is het aansluiten geblazen? Bianca Damink. Ja, vooral bij de Westerschelde-tunnel staat het momenteel stil. Richting Terneuzen. In de N62 is de tunnel namelijk helemaal dicht. Richting het zuiden dus. Dat komt door een pechgeval en in de file is een ongeluk gebeurd. Verder staat er file op de A27 van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en knooppunt Hooipolder. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is dus wel weer vrij, maar je hebt daar nog een kwartier extra reistijd. En het is druk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk ben je 10 minuten langer onderweg. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 9 maart 1997. The death of rapper Notorious B.I.G., otherwise known as Biggie Smalls, is causing quite a stir among his fans and fellow rappers. Rapper Biggie Smalls was shot to death in Los Angeles early this morning while leaving a party. The rap star, whose real name is Christopher Wallace, had just left the Soul Train Awards party and was sitting in his car when a vehicle drove by and someone opened fire. Geruchten gaan dat Biggie Smalls was vermoord uit wraak voor de moord 6 maanden eerder op rapster Tupac Shakur. Er wordt zelfs gesproken over een echte rapoorlog. His promising music career started right here on the streets of New York. In deze straten was hij crack dealer tot hij 1 plaat opnam die hem meteen miljonair maakte. Hij was 24 jaar oud toen hij stierf, na een kort leven vol contrasten. Ja, we gaan praten over de Notorious B.I.G. En dat doe ik dus met artiest en hiphopkenner Gert-Jan Mulder, beter bekend als Brainpower. Hartelijk welkom, Brain. Dankjewel. Notorious B.I.G. Eerst even die naam, waar komt die vandaan? De Notorious B.I.G., ja, eigenlijk was zijn bijnaam Biggie Smalls. Dat heeft hij uit een film gehaald. Alleen die naam was al gebruikt door een andere artiest. En toen kwamen ze uit op de Notorious B.I.G. Hij was natuurlijk een groot figuur. 1,85 meter, 1,90 meter. Ja, en hij was een zware jongen. Dus zeg maar in die zin figuurlijk. Dus ja, zijn gewicht en zijn lengte bij elkaar. Dat was eigenlijk waarom ze die naam hebben gekozen. Hij had niet de beste jeugd gehad. Dat geldt voor meer artiesten trouwens, maar... Mensen in het algemeen, denk ik, kunnen problemen in de jeugd hebben. Het was een jongen uit Brooklyn. Begaafde gozer, maar inderdaad vrij vroeg lonkte het straatleven. En daar is hij wel een beetje voor door de knieën gegaan. Ja. Een paar keer gearresteerd ook. Nou ja, wapenbezit, drugs, verkoop. Ja. Het gebeurt, zullen we maar zeggen. We willen het over zijn muziek hebben. Want hij is maar 24 geworden. Daar komen we zo meteen ook nog wel op hoe dat allemaal gegaan is. Jij vindt hem echt goed, hè? Wat maakt hem zo goed? Ja, ik vind hem fenomenaal. Dat was hij ook. Wat hem heel goed maakt is dat hij heel muzikaal rapt. Wat ik daarmee bedoel is, ritmisch is hij heel interessant. Hij heeft ook echt wel scholing in de jazz en vooral de R&B gehad. Dus hij kon heel goed schrijven. En wat fenomenaal is dat een klassieker zoals Unbelievable van hem, die heeft hij nooit geschreven. Dat freestylde hij gewoon. Hij ging gewoon in de studio staan en dan... Dan deed hij dat gewoon. Ja. En dat is natuurlijk een magnifiek talent. De klankkleur van zijn stem is bijzonder. En de overtuiging. Ik bedoel, voordat hij doorbrak, was hij ook iemand die gewoon op de hoek van de straat in een andere buurt ging freestylen, ging battelen, improvisatie, rap, om te laten zien hoe goed je bent. En daar versloeg hij de meeste mee. We hebben daar een stukje van. Toen was hij al wat ouder, dus, op straat dus gewoon. Ergens, ja, gewoon freestyle. Ja. Even, de kwaliteit is niet al te best, maar toch. Ja. Even luisteren. Hoe moeilijk is dat freestylen? Dat je gewoon eigenlijk gewoon wat in je kop komt, probeer je te rijmen, zeg maar. Ja, ik noem het zelf altijd vier sporen denken. Dus je hebt vier sporen tegelijk. Je denkt aan wat je gaat zeggen. Je denkt aan de rijmwoorden. En je denkt aan dat het inhoudelijk goed moet zijn. Maar je doet het ook op gevoel. En het moet in die beat passen ook nog. Het moet ritmisch goed zijn, ja. Inderdaad. Goed je dat zegt. Daar let niet iedereen op tegenwoordig. Maar het gaat er ook om. De vraag is natuurlijk, is dit geschreven of niet? Dat weet ik niet. Misschien had hij delen geschreven, flarden geïmproviseerd. Maar het gaat om zijn persoonlijkheid en zijn aanwezigheid. En hij nam het daar op de hoek van de straat voor de nachtwinkel of whatever, dagwinkel, al alles over. Het was echt een presence. En dat is iets wat mensen vaak vergeten, vandaag de dag ook. Een artiest, dat is ook een ongrijpbaar iets. En dat is een presence die je wel of niet hebt. Je kan dingen ontwikkelen, maar je moet ook een bepaalde mate van natuurtalent hebben. Van jezelf al. En de Notorious B.I.G. had kilometers natuurlijk. Ja. Net over die jeugd, dat schetsen we natuurlijk ook even. Want ja, hij ging zijn eerste platen maken. Ja, verdiende daar een hoop geld mee. Werd eigenlijk van niks, werd ineens miljonair. Zeker. Heeft niet meegeholpen misschien. Wat bedoel je? Nou ja, dat maakt mensen ook vaak toch anders of zo. Ik spreek niet uit ervaring, hoor. Wat wil je precies weten? Nou ja, goed. Als je dus ineens van niks ineens een hele hoop hebt, dan ga je misschien ook gekke dingen doen zelf. Of is ja, dat niet zo? Ik weet niet. Ik ben daar niet bij geweest. Ik denk de tragiek van Biggie Smalls, de Notorious B.I.G., is dat hij veel mensen gered heeft, maar zichzelf niet. En wat bedoel je daar precies mee? Nou, hij is er niet meer. En hij heeft echt veel jongens wel van de straat gehouden of gehaald. En een carrière kunnen geven. En doordat je veel verdient, komen er ook een hele slee aan mensen mee die daar ook aan willen verdienen. Of op meeliften. Dus ik denk dat hij heel veel goed gedaan heeft, maar hij is er zelf aan ten onder gegaan. En wat hij wel of niet aan gekke dingen gedaan heeft, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik weet ook niet precies waar je naartoe wil met die vraag. Oh nee, maar ik, het is meer gewoon. Ik bedoel, en het is niet, gewoon een vraag. Nee, weet ik het gewoon is, het is ook niet alleen bij artiesten zo. Je ziet natuurlijk vaker ook voetballers of mensen die ineens een hoop geld ik voel, nee, ik voel dat wel hoor. Maar ik denk wat belangrijk is om te zeggen, geld versterkt wie je al was voordat je het had. Oké, dat is mooier. We moeten het hebben over East Coast, West Coast. Leg dat eens uit. Want we komen nu langzamerhand natuurlijk naar de East Coast is de oostkust van Amerika en de West Coast de westkust. Ja, okay. Ja, dus je hebt New York aan de East Coast, de oostkust. En dan heb je natuurlijk de westkust, Californië. Los Angeles. En wat wil je weten? Nou ja, daar gaat het ook over uiteindelijk. Want de naam Tupac Shakur viel net al even, een andere rapper. Mm-hmm. En die twee waren volgens mij ooit vrienden, toch ook? Zeker. Ja. Tupac Shakur trouwens komt oorspronkelijk uit New York. En op een gegeven moment is hij natuurlijk aan de westkust beland. En Biggie en Pac waren vrienden. Ja. Dat waren goede vrienden die alle twee langzaam maar zeker wereldberoemd werden door hun raptalent. Ja, op een gegeven moment is daar ook iets niet goed gegaan. Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Er zijn 10.000 versies van. Maar als je het heel simpel wil vertellen voor de mensen die er niet helemaal in zitten. Er is een keer iets voorgevallen in een studio in New York, november 94. Waarbij Tupac overvallen is en verwond geraakt is, beschoten is. Biggie was in die studio met zijn vrienden. En daar is een ding uit ontstaan dat hij daar iets mee te maken zou hebben. Wat dus niet zo was. Nee. Wat Biggie zelf zegt. En daar je kan daar boeken over lezen, docus over kijken. Unsolved is een serie op Netflix die daarover gaat. Verhaal blijft dat de media het ook aangewakkerd hebben. Dus de magazines was het Oost versus West. Want dat verkoopt. En die een goed verhaal verkoopt. Vooral in Amerika weten ze hoe dat werkt. Zeker in die tijd. We hebben het over bijna 30 jaar geleden. 25 jaar geleden. Ja, 26 jaar geleden is hij dan vermoord. Maar daarvoor was dat gebeurd. En daar is een misverstand ontstaan wat aangewakkerd is door derden. Zo zou ik het willen zeggen. En daardoor is het toch uit de hand gelopen. En waar ik wel wil noemen is, er zijn verschillende collega's die tot op de dag van vandaag zeggen dat zij het idee hadden dat Biggie te snel naar de westkust ging. Omdat daar nog een sfeer hing een half jaar nadat Tupac vermoord was. Van jongen, weet je, er was een soort frictie tussen oost en west. En wat daar waar van is en wat daar nodig van was, dat is nog maar de vraag. Ja. Want dat is het punt natuurlijk met deze hele zaken. Het is nooit duidelijk geworden wie daar nou achter zat. Hè? Dat is zeker waar. Want er was een uitreiking, dacht ik, van een awardshow of zoiets. Hè? Daar ging dus Notorious B.I.G. naartoe. Jij hebt ook uit vrij close verhalen, heb je wat daar gebeurd is, hè? Zeker. Er was inderdaad... er was een show, een awardshow. Biggie is daar gebleven tot en met 8 maart. En zij reden eigenlijk weg van het feest. En toen is er een auto naast zijn auto komen rijden. Ik heb ooit Foxy Brown gesproken. Zij reed, als het goed is, in de auto erachter. Of een van de auto's erachter in dat konvooi. En toen werd die auto beschoten. En zij heeft dat zien gebeuren. Dus van haar heb ik dat zelf gehoord. Daarbij ken ik een van de goede jeugdvrienden van Tupac. Daar spreek ik veel mee. En... Dan hoor je weer een andere kant van het verhaal. Maar het tragische is, en dat vind ik ook heel typisch... het is nooit opgelost. En in Amerika, ik weet niet of je wel eens daarheen gaat... Ja, ja. Je tandpasta wordt uit je toiletwas gerukt... om te kijken of je wel klopt als je uit Amsterdam komt. En hoe kan je dan nooit de twee moordenaars vinden... van de twee allergrootste rappers aller tijden? Dat vind ik dubieus. Je denkt ook dat misschien wel... Ik ben totaal geen conspiracy guy, maar ik vind het dubieus. En het is vreemd, het toont aan hoe belangrijk ze het vinden. En er zijn zoveel belangen bij, komen daarbij kijken. Hè? Je catalogus wordt meerwaarde als je dood bent. Dus dat het misschien wel in stand wordt gehouden zelfs. Heeft het te maken met straatfrictie, met gangs? Heeft het te maken met... ik weet of je Naughty by Nature kent. Ja, zeker. Hun tweede album bestaat dit jaar 30 jaar. Maar Tretch, de lead rapper van Naughty by Nature, die zegt... dat hij vindt dat Tupac eigenlijk vermoord is door gewoon een professionele hitman. Die gelooft niet dat het zo is gebeurd als het overal verteld wordt. En met Biggie wil ik even dan zeggen van ja, ik weet de details natuurlijk ook niet. Ik heb alle documents gezien, alle boeken gelezen. Je spreekt mensen die daar in de buurt waren. Frappante is, het is gebeurd op Fairfax Avenue, als ik me niet vergis. Bij een kruising waarin Heat, in die diner waar Robert De Niro boos wordt op een van zijn collega's. Daar is het gebeurd, want een vriend van mij liet het zien toen ik daar was. Goeie film trouwens wel. Ja, en dat is dan meer een film, weet je. Maar nee, ik vind het moeilijk om erover te praten, want we weten het niet, we waren er niet bij. Maar hij is vermoord die nacht en een half uur later is hij echt dood verklaard. Jij staat in het theater, hè, met een programma, The Story of Hip Hop. Ja. Daarin vertel je, letterlijk The Story of Hip Hop. Ik neem aan, een ruime plek ook voor de Notorious B.I.G. daarin. Ja, het had beter Hip Hop Stories kunnen heten, want in 2 uur en een kwartier focus ik me op 1973 tot 1990-91. Want het is vrij weer veel. De eerste versie duurde 11 uur, of 10 uur, de tweede versie 11 uur. Nu is het iets korter. Maar inderdaad, Biggie zit erin. Maar ik moet je wel zeggen, we focussen ons op het fundament met DJ en ik. Dus van 73 tot 90, waarbij we absoluut in het begin hem noemen. Maar we kijken eigenlijk naar de tijd ervoor. Ja, maar kijk, Biggie en Tupac en de Wu-Tang Clan en Eminem, die hebben het natuurlijk in de jaren 90 nog veel groter gemaakt. Maar er is een fundament voor. Ik heb hier de speellijst morgen in Kampen, Stadsgehoorzaal. En daarna in Helmond, 11 maart, het theaterspeelhuis. Maar nog op veel meer plekken, dus hou de uitgaansagenda in de gaten. Dankjewel voor dit college, de Notorious B.I.G. Brainpower was dat, over de moord op deze grote rapper 26 jaar geleden. Ja, en dan moeten we toch, dat vind jij vreselijk waarschijnlijk, dat liedje draaien. Want Sean Combs, dat is ook een rapper, Puff Daddy, die kwam samen met Faith Evans, wat dan weer de weduwe is van de Notorious B.I.G., met een eerbetoon eind dat jaar, 97. Dus dat hij werd doodgeschoten. Dit is I'll Be Missing You. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Missing. watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on, still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life half a death. Daddy, Faith Evans en I'll Be Missing You. Nieuws. Snipper. Nou, dat is de nieuwsnipper. Dan is er nog eentje dus. Hier is een fragment, luister zo goed. Ik kwam altijd naar de studio in Hilversum van Veronica op de Zeedijk nummer 27A. En wat had hij altijd bij zich? Paling. Voor de medewerkers van Veronica. En toen riep ik ineens, dit is Jante met de palingsound. Fragmentje uit de nieuwsbv eerder vanmiddag over het ontstaan van de palingsound. Naar eigen zeggen heeft deze radiopersoonlijkheid die term bedacht. Wie hoorde u hier? We gaan deze ronde spelen met de mensen die reageren via de mail, dus de mailers. Ons mailadres is villavdb@omroepmax.nl. Als u het antwoord weet, zet ook uw telefoonnummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U mag ook reageren als u gewoon via de app wil reageren. Dus de NPO Radio 1 app. Of mailen naar villavdb@omroepmax.nl. We gaan praten over invasieve exoten. Want wat hebben de Japanse duizendknoop, de Japanse oester, de halsbandparkiet en de Amerikaanse rivierkreef met elkaar gemeen? Nou, inderdaad, ik gaf het antwoord al. Invasieve exoten, dat zijn planten of dieren die eigenlijk niet in Nederland thuis horen. Dat is best een probleem, want zij vormen een gevaar voor ons ecosysteem. Culinair journalist Joël Broekhaart die gaat door Nederland om al die soorten in kaart te brengen. En hij kookt er ook nog mee. Joël, goedemiddag. Nou, goedemiddag. Er zitten heel veel verhalen bij hoe die exoten hier in Nederland zijn gekomen. Klopt. Vertel eens. Kijk, van sommigen weten we het wel zeker. Van sommigen weten we het niet zeker. Die rivierkreeften, er gaat een verhaal de ronde dat er ergens eind jaren 80 volgens mij een kok in Den Haag zijn surplus in de gracht gegooid heeft. En dat het daarmee begonnen is. Maar ja, die beesten kunnen natuurlijk ook met schepen of via aquariumhandels, vijverhandels, dat soort dingen. Als aas zijn ze natuurlijk ook al voor in de visbranche wel verspreid. Dus ja, op een gegeven moment is daar geen houden meer aan. Van de muskusrat weten we bijvoorbeeld wel bijzonder goed. Het jaartal moet je me heel even, ergens in 1860 geloof ik. In de 1860s is er een boheemse aristocraat die heeft wat was het? 3 vrouwtjes en 2 mannetjes mee uit Alaska genomen. Want daar werden die beesten. Die komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Oh, wat om hun pels werden die geschoten. En die wilde heeft hij uitgezet op zijn landgoed om op te jagen. Nou, en dat is echt. Die muskusrat komt nu voor van Japan tot aan Groot-Brittannië. Ja. Die heeft zich volledige Eurasisch continent verspreid. Ongelooflijk. Ja, ik wist niet eens dat überhaupt een invasieve exoot was, de muskusrat. Maar ja, goed, zo lang is hij dus ook al in Nederland. Slecht voor het ecosysteem, zei ik al. Zorgen die dieren ook allemaal voor overlast? Ja, de muskusratten wel, hè? Nou, sommige. Ja, het is niet allemaal hetzelfde. Sommigen zorgen voor problemen in het ecosysteem. Dus eigenlijk ecologische schade doen ze aan. Doordat ze bijvoorbeeld. Die rivierkreeft waar we het net over hebben, dat is een Amerikaanse rivierkreeft. Eigenlijk zijn het volgens mij 8 verschillende soorten of 7, wil ik even vanaf zijn. Die allemaal uit Amerika komen, die allemaal de kreeftenpest bij zich dragen. Alleen die Amerikaanse kreeftjes, die zijn daar die immuun voor, die hebben daar geen last van. Alleen onze Europese rivierkreeft, die ook nog eens een keertje veel minder snel groeit en zich veel minder snel voortplant, omdat die wat meer gewend is aan koudere klimaat. Die heeft wel last van die pest. En die aantallen zijn gedecimeerd. Er is in Nederland nog 1 populatie Europese rivierkreeften over. En voor de rest zitten al onze sloten en grachten vol met die Amerikaanse dingen. Ja. Jij zegt van, wat je moet doen is gewoon ermee gaan koken. Ga ze gewoon opeten. Dan, nou, ik schrijf dus een rubriek voor NRC voor de wetenschapsbijlagen. En het uitgangspunt is, kijk, we hebben dus dieren die hier terecht zijn gekomen, hier niet horen en waar we last van hebben. Er is ook een Unielijst invasieve exoten. Die is opgesteld door de Europese Unie. Alle soorten, planten en dieren die daarop staan, zijn alle lidstaten verplicht om die uit te roeien. Dan denk ik, oké, wij maken, hè, wij brengen in dit land zo'n 24 miljoen varkens per jaar groot in erbarmelijke omstandigheden. Natuurlijk voor een groot deel ook voor de export, die eten we heus niet allemaal op. Mogelijk wordt er dus ongelooflijk veel prima vlees wordt vernietigd. Ja. Terwijl we dus onder erbarmelijke omstandigheden dieren grootbrengen. Ik ga onderzoeken, kunnen we niet, zouden we niet veel beter eerst die plaagdieren eigenlijk, hè, waar we toch vanaf moeten, waarvan we verplicht zijn om ze uit te roeien. Dus kunnen we die niet eerst opeten? En dan kom je er dus achter dat een nijlgans, dat is een beestje wat. Dan moet je wel even goed weten wat je ermee moet doen. Als je die zomaar bakt als een biefstuk, dan is het nogal taai. Maar als je eenmaal erachter bent hoe je dat moet bereiden, is het verschrikkelijk lekker. Neem eens vaker een halsbandparkiet en minder vaak een carbonaatje misschien. Nou, absoluut. Dat is namelijk heel leuk. Want die rivierkreeften en die Japanse oester die je noemt. Ja, kijk, rivierkreeften die kopen we ook in de supermarkt. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op dat die sloten hier vol zitten met die beesten, maar dat wij geïmporteerde rivierkreeftstaarten uit China eten. Maar goed, die logistieke kanalen zitten nou eenmaal zo in elkaar. Maar goed, dat is bekend, oesters. Ja, dat snap je ook wel dat je dat kan eten. Maar zo'n halsbandparkiet, ik had het nog nooit gegeten. Hoe heb je die klaar? Dat is hartstikke lekker. Hoe heb je hem gemaakt dan? Nou ja, je moet er niet veel aan doen. Het is een klein vogeltje. Je moet hem rood eten. Het is echt een wild vogeltje. Je kan het een beetje vergelijken met een klein duifje. Mm. Maar dan net wat minder ijzerig, wat minder leveren. Weet je, het is een heel delicaat beestje. Dus even goed rondom aanbakken op het karkas en dan 4 minuutjes in de oven, niet langer. Ik vond het een vondst, serieus. Okay. Het is echt een heel lekker vogeltje. Want nu gaat het vooral over dieren. Even de vegetariërs onder ons. Ik zat te denken aan die Japanse duizendknoop. Daar hoor je natuurlijk heel veel van. Die overwoekert allerlei tuinen. Wat kun je daarmee? Ja. Daar blijkt je dus ontzettend veel mee te kunnen. Ik ben dat nu nog aan het uitzoeken. Dat wordt mijn volgende aflevering. Maar ik heb met een klein beetje oogst van vorig jaar bijvoorbeeld ik heb een mooie olie van getrokken. Die krijgt een hele mooie grassige smaak. Je kan het behandelen zoals rabarber. Het is zuurig. Het heeft ook een beetje vezelig. Dus het lijkt er ook heel erg op. Dus je kan het in allerlei toetjes verwerken zoals je rabarber. Maar ik heb bijvoorbeeld ook er een atjar van gemaakt. Dus een zoet-zuur weggezet met veel specerijen. Je kunt er. Ik weet dat er mensen op dit moment bezig zijn om te kijken of ze er bier mee kunnen brouwen. Ik heb een chocolatier gevonden die er bonbonvulling en patisserie van maakt. Dus je kan, het is een hele mooie, hartige, zure, maar wel fruitige smaak die eraan zit. Dus je kan er wel veel kanten op. En mogen we die exoten eigenlijk zomaar plukken, schieten, rapen? Schieten sowieso niet. Dat mag je als burger sowieso. Kijk, die echt, het grappige is, het frappante is dat die exoten niet worden beschermd bij de wet. Ze vallen niet onder de wet natuurbescherming, omdat ze dus niet hier thuis horen. Maar er zijn ook andere wetten in Nederland die voorschrijven dat je dieren niet onnodig mag laten lijden. Dus je mag alsnog niet als burger zomaar een halsband parkiet uit de boom halen en die zijn nek omdraaien. Er is één plek in Nederland, in de provincie Utrecht in ieder geval weet ik zeker, dat er een opdracht vanuit het provinciale bestuur is gegeven om die beesten met het geweer te bejagen. Dus jagers mogen die schieten als ze die tegenkomen. Alleen zo'n halsbandparkiet is een vogeltje wat voornamelijk in de stadsparken zit en binnen de bebouwde kom kan niet geschoten worden. Dus het was nog wel een klus om daar via aan te komen. Oesters rapen mag wel, zolang de oesterbanken niet worden verstoord. Rivierkreeftenvissen mogen ook alleen de bevoegde binnenvissers doen. Dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Duizendknoop mag je, dat wil ik er wel even heel duidelijk bij zetten. Je mag duizendknoop natuurlijk plukken, maar je moet verschrikkelijk voorzichtig zijn. Want als je ook maar één stukje verliest onderweg, heb je het probleem alleen maar groter gemaakt. Want die plant die gaat dan onmiddellijk daar. Ja. Je mag ze ook niet bijvoorbeeld maaien. Want als je ze gewoon maait, dan verspreid je heel veel stukjes duizendknoop en dan wordt het probleem alleen maar erger. Ja, krijg je dat weer. Het is een mooi projectje, Joël. Dank je wel voor de uitleg. Meer te lezen dus in NRC Handelsblad, want daar schrijft hij zijn verhalen in over het koken met invasieve exoten. Joël Broekhuis, culinair journalist. Gaan we naar De Dichter voor Drie. En op donderdag is dat Jan J. Pietersen. Drie gedichten voor drie. Internationale Vrouwendag. Op zijn Frans of Italiaans, zijn Russisch of zijn Afrikaans, zijn Grieks of zijn Sloveens, op zijn Thais of zijn Roemeens, voor die vrouwen die niet kunnen klagen en die vrouwen die moeten dragen, was Internationale Vrouwendag gewoon een dag als alle andere dagen. Krimi in Bloemendaal. Toen iemand er met een afvalgrijper rondstapte en een oplettende buurtbewoner hem erbij lapte, werd de situatie omschreven als uiterst verdacht, want het was ook nog eens in het holst van de nacht. Een toegesneld agent zei, als ik het goed zie, is de verdachte een bekende van de politie. Klopt, het was de burgemeester die voor hem stond. Het vergrijp was duidelijk en de aanklacht gegrond. Op provocerende wijze de hond uitlaten zonder hond. Promes. De naar Rusland uitgeweken voetballer Promes raakte verwikkeld in een ingewikkeld proces na wat gegoochel met een mes dat even later in iemands bovenbeen zat. Zijn verdediging was: goochelen is pure magie. Ik had alleen de truc nog niet onder de knie. Dat is Jan J. Pietersen met de drie gedichten voor drie. We hebben nog de administratie weg te werken van de Nieuwsnipper. Karel van Doorn, goedemiddag. Goedemiddag. Karel uit Renkum, hè? Ja, klopt. Jij hoorde een stem van een oude radio personality. Van wie was dat? Wim van Kooten, Joost Draaier. Ja, nee, Willem van Kooten. Ja, klopt helemaal. Dat is een goede antwoord. Het ging over de palingsound. Die term heeft hij bedacht, inderdaad. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op en dat doen we keurig in Volendams Oranje. Ja, fantastisch. Kom naar je toe. Veel plezier ermee. Bedankt. Hoi, hoi. Komt goed. Tot ziens. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is het mooie met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg me af wat die tijden dan zijn. In de nacht van vrijdag op zaterdag van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Geïnspireerd door ons succes in de Formule 1 nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrische rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke pitloze witte druiven, 1,99. Aanmerk vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes, vanaf 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wie duurzaam wil leven, die zou ook eens zijn digitale gedrag onder de loep moeten nemen. Want surfen, klikken, liken en reposten, dat kost veel energie. In Villa VDB wordt er zometeen bijgepraat. Nu het NOS Journaal met Juri Stubenitski. De hoofdredactie van NOS Sport stapt op termijn op. De aanleiding is een rapport over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Medewerkers klaagden over pesten, intimidatie, ook seksueel, discriminatie en verbale agressie. Ook waren er meldingen over gebrek aan integriteit. De meldingen zijn soms 20 jaar oud en kwamen los na de berichten over misstanden bij De Wereld Draait Door. Een extern vertrouwenspersoon maakte de afgelopen tijd een inventarisatie en naar aanleiding daarvan treedt de vierkoppige hoofdredactie van NOS Sport dus terug. Het gebeurt niet meteen, maar op termijn. Hoofdredacteur Maarten Noter zegt daarover in een verklaring dat de continuïteit van de sportverslaggeving gegarandeerd moet blijven. NOS-directeur Timmer zegt dat het gaat om voorbeelden van omgangsvormen die niet passen bij wie we willen zijn en waar de NOS voor staat. Hij biedt excuses aan. Deze ervaringen leren ons dat we het in de toekomst beter moeten doen, zegt hij. In de crisisnoodopvang voor asielzoekers gaat veel mis met de gezondheidszorg, zegt de inspectie. Asielzoekers horen eigenlijk maximaal een week in zo'n crisisnoodopvanglocatie te zitten. Maar sommigen zitten er langer dan een half jaar. En dat lange verblijf kan leiden tot gezondheidsproblemen, waarschuwt de inspectie. Ik heb geen concrete situaties dat er nu echt grote uitbraken zijn. Er zijn natuurlijk overal wel ergens uitbraken van infectieziekten. Maar op het moment dat er lang mensen dicht op elkaar wonen, wordt het risico groter. Stichting Vluchtelingenwerk noemt het rapport van de inspectie over de crisisnoodopvang een belangrijke wake-up call voor gemeenten en voor verantwoordelijk staatssecretaris Van den Burg. Justitie wil dat een oud-leidinggevende van de politie Haarlemmermeer 3 jaar de gevangenis ingaat. Hij wordt verdacht van verkrachting van een ondergeschikte. Volgens het OM liet hij zijn vrouwelijke collega een paar jaar geleden naar een afgelegen plek rijden waar hij haar in de auto misbruikte. Het Internationaal Atoomenergieagentschap slaat opnieuw alarm over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Door beschietingen draaide de centrale vanochtend voor de 6e keer op noodstroom. Het hoofd van de nucleaire waakhond zegt dat er dringend iets moet gebeuren om de centrale te beschermen. 3 doden in een mijn in Spanje. Die zijn volgens het Spaanse media het gevolg van een aardverschuiving. Een paar weken geleden werd de mijn nog gecontroleerd en als veilig beschouwd. Op de westelijke Jordaanoever hebben Israëlische troepen 3 Palestijnen gedood. Volgens Israël werden ze verdacht van schietpartijen in de omgeving.

Van dataschaamte? Een beetje, ja. Dus je hebt vaak niet zo heel veel besef van hoeveel data je gebruikt met de dingen die je doet op internet. En soms is dat veel meer dan je denkt en dat kost allemaal energie. En hoe meer energie we gebruiken, hoe beter het is voor de planeet. Dus ja. Absoluut. Ja. Radio kost weinig energie, volgens mij. Weinig om te maken sowieso niet. We zitten hier gewoon een beetje in een soort hangstoel. Ja. En we kletsen wat voor volk en vaderland weg, zeg ik altijd. Rob van Nieuwpoort, hartelijk welkom. Maar leg dat maar eens uit. Hoe kan het computergedrag CO2-uitstoot veroorzaken? Goedemiddag. Ja, eigenlijk met alles wat je doet op internet. Als je klikt ergens op of je liked een berichtje of een video. Of je kijkt zelf een video of je bestelt een boek of wat dan ook. In een webshop. Dat gebruikt eigenlijk allemaal energie en stoot dus ook CO2 uit. Eigenlijk op drie plekken. Dus je apparatuur thuis, als consument dan. Je computer of je laptop gebruikt energie. Maar ook jouw access point bijvoorbeeld, je wifi access point. Dan heb je een datacenter aan de andere kant. Waar al die informatie zit. En waar eigenlijk alle algoritmes draaien. Om jouw tijdslijn bijvoorbeeld op social media op te bouwen. Of om jouw suggesties te geven over goede boeken die je misschien ook wel wilt lezen. Ongewild soms ook. Maar goed. Ongewild soms, absoluut. Dat gebruikt allemaal energie. Dat zijn twee dingen. En het netwerk daartussen. Ja. Dus je bent eigenlijk continu aan het communiceren met een datacentrum. En hoeveel gaat daar dan op, zeg maar, als je alles zo vergelijkt met elkaar? Hoeveel procent van het geheel is dit? Datacenters in Nederland, en het zijn cijfers van CBS van 2021... gebruiken ongeveer 3,3% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Ja. Dus dat is wel echt significant. Dat is bijvoorbeeld drie keer wat de NS gebruikt. Ja. Of ongeveer vergelijkbaar met de hele onderwijssector. Maar goed, die NS-vergelijking is natuurlijk mooi, want daar hebben we gelijk een beeld bij. Nou kan je natuurlijk ook zeggen, dat internet, dus bijvoorbeeld ook, dat hebben we in de lockdown gedaan. Dan ga je niet meer allemaal naar je werk toe, maar je gaat gewoon via Zoom vergaderen. Levert ook wat op in die zin. Absoluut. Je hoeft niet meer met je auto naar je kantoor te rijden. Ja, inderdaad. Dus dat is best wel belangrijk om ons te realiseren dat er zijn veel kosten aan die datacenters. Het gebruik van energie. Maar je moet wel goed kijken naar de kosten en de baten. Het levert heel veel op. En in de media, maar ook in de politiek, lokaal en landelijk, is er heel veel gedoe over datacenters de laatste tijd. En dat is natuurlijk terecht. Maar het moet wel objectief blijven. Dus je moet kijken naar de kosten en de baten. En inderdaad, als je thuis kunt werken, gebruikt ontzettend veel minder energie. En dus ook CO2-uitstoot dan naar het werk rijden. Ah, dat is natuurlijk de moeilijke discussie steeds. Want er is dan heel veel oppositie tegen zo'n datacenter. Hè, want dat verbruikt dan veel energie. Maar we willen ook allemaal met één druk op de knop zo snel mogelijk alles binnenhalen. Ja. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Dat is de andere kant. Ja, en verander dat gedrag maar eens. Ja. Wat kost het meeste energie als we achter zo'n computer zitten bijvoorbeeld? Als je kijkt naar een datacenter, dan is het ongeveer 20% van de energie is data, transport en opslag. En 80% zijn eigenlijk die algoritmes. Ja. Dus dat zien wij eigenlijk niet, hè. Dat beseffen ons niet zo heel erg. Maar er zit heel veel energie in die algoritmes. Ja. Dus die bijvoorbeeld suggesties voor jou doet. Of als je iets liked op Facebook, dan wordt er een timeline voor jou samengesteld. Met dingen die jij misschien ook wel interessant vindt. Er wordt een heel profiel van je opgebouwd, hè? En dat kost gewoon heel veel energie. En het is ook een netwerkeffect. Dus jouw profiel wordt ook vergeleken met andere mensen met soortgelijke interesses. Want wat je nu vertelt in 2 minuten, dat gaat allemaal supersnel natuurlijk. En dat wordt heel snel wordt het aan elkaar geklikt en geschakeld. En daar rolt dan weer wat uit. Ik krijg er bijna per seconde mee te maken. Misschien nog wel veel sneller uiteindelijk. Ja. Wat zouden die grote... Want precies wat je zegt, we hebben het er nu over. En nu zullen mensen ook bedenken van, zit wat in. Bewustzijn is niet heel erg groot op dit punt. Wat zouden techbedrijven moeten doen? Misschien allereerst goed om te zeggen, techbedrijven doen al heel veel. Dus die datacenters die zijn ongelooflijk efficiënt geworden. En er zijn eigenlijk heel goede cijfers bekend, eigenlijk net voor de coronapandemie. Van 2010 tot 2018 zijn er heel goede cijfers. En wat betekent dan goede cijfers? Dat is een van mijn frustraties. Er zijn heel weinig betrouwbare cijfers beschikbaar van energieverbruik. Het is allemaal niet zo heel transparant. Dat wordt toch gezien als een concurrentievoordeel door de grote techreuzen. Dus die gaan daar niet over vertellen. Dat maakt het heel moeilijk om onderzoek te doen. Maar ze hebben al wel heel veel gedaan, hoor. Dus als je kijkt in die 8 jaar voor corona, is de hoeveelheid data die wij opslaan is met een factor 25 toegenomen. De hoeveelheid rekenkracht is met ongeveer 6,5 keer toegenomen. Dus wat in die algoritmes allemaal gebeurt. En toch is het data, of het energieverbruik is met maar 6% gestegen. Oké, dus dat kunnen ze allemaal doen met minder energie uiteindelijk. Ja, precies. Omdat zij ook bezig zijn om hun energierekening naar beneden te krijgen. Ja, precies. Dat komt ook door de kosten natuurlijk gewoon. Ja. Het is natuurlijk wel, kijk, algoritmes hadden we 10, 20 jaar geleden nog niet eens van gehoord. Nu gaat het weer over artificial intelligence, dus kunstmatige intelligentie. Ja. Het lijkt alleen maar of het meer wordt natuurlijk. Ja, er wordt meer. Dus dat is mijn grote zorg. Eigenlijk twee grote zorgen. Eén is het dataverbruik, dat blijft maar groeien. Daar lijkt bijna geen limiet aan te zitten. Dat hebben wij zelf ook wel deels in de hand natuurlijk, hè, wat we daarmee doen. En de andere is inderdaad kunstmatige intelligentie. Dus die algoritmes worden complexer, worden vervangen deels door AI-systemen. Artificial intelligence. En die zijn niet zo heel energie-efficiënt. Dat gaat worden getraind met ontzettend veel data. ChatGPT is een heel bekend voorbeeld. Als we dat programma hebben, dat gaat het de laatste tijd heel vaak over. Je gooit er wat gegevens in en het maakt gewoon een tekst voor je. Een gedicht of gewoon een mooi stuk geschreven. Het is ongelooflijk indrukwekkend. Maar het kost dus heel veel. Het kost dus wel heel veel. Ja. Ja, en het gaat nu al gekoppeld worden. Hè. Je ziet dat Microsoft heeft heel veel geïnvesteerd hierin. Ja. En die gaat het koppelen aan hun zoekengine, aan Bing. En dus dat is heel fijn, hè? Want als mens, de interactie met de computer wordt veel natuurlijker eigenlijk. Je kunt bijna chatten met je computer. Dus dat is in principe heel fijn. Maar je moet wel heel goed nadenken of je dat wel wil. Qua kosten, qua energiegebruik. Mm. En of je dat nu wil. Want die 3%, hè, dat lijkt natuurlijk uiteindelijk heel veel. Heel weinig, 3% van 100 op het geheel. Maar het is best een aanzienlijk deel dus. Ja, en het groeit zo hard, hè? Dat is mijn zorg dus. Wat is de grens aan die groei? Ja. Wat is de toekomst dan? We kunnen natuurlijk zelf kijken naar ons eigen gedrag. Hè? Dus je bepaalt wat je doet met je lokale apparatuur. Of gaan die techbedrijven straks tegen ons zeggen... je mag per week nog maar zoveel zoekopdrachten doen of zo? Ja, dat is niet heel erg in hun eigen belang natuurlijk. Dat zal niet zo heel snel gebeuren. Ik denk eerder dat wij CO2 moeten beprijzen bijvoorbeeld. Uitstoot gewoon beprijzen. Dan de vervuiler betaalt uiteindelijk. Dus dat is één ding. En er moet vooral veel meer onderzoek komen, hè, dus naar die algoritmes. Dus die hardware, die apparatuur is enorm verbeterd. Is echt veel zuiniger geworden. Maar nu die algoritmes. Dus je kunt ook in software, als je software ontwikkelt of ontwerpt... kun je natuurlijk eigenlijk de energieverbruik moet je als uitgangspunt nemen. Dus je moet niet kijken naar functionaliteit, zo snel mogelijk die software eruit pompen. Maar gewoon van tevoren al gaan nadenken... hey, hoe kan ik dit nou heel efficiënt gaan doen? En wat is mijn energiebudget? En wat is nog een antwoord dat goed genoeg is... binnen een beperkt energiebudget? Ja. En intussen is allemaal naar elkaar te kijken natuurlijk ook. Dus de een wil ook weer voor de ander niet onderdoen. Nee. We snappen het allemaal. Ja, maar zo'n gesprek is ook nodig om onszelf daar nog eens even van te doordringen. Zo. Want dit speelt ook allemaal op de achtergrond. Ja. Dank daarvoor voor de uitleg. Rob van Nieuwpoort, directeur technologie van het e-Science Center. Peter Frampton. Van zijn album Frampton Comes Alive. Dat was Show Me The Way. Nieuws. Snipper. Nou, mag wat kosten vanmiddag. Nog een nieuw snipper. U hoort weer een fragment eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Bayern-doelman Jan Sommer vindt de lichtsbijdrage toch iets belangrijker. Ik zal een vrachtwagen vol chocolade voor zijn deur afleveren, zei hij. Ja, het is een fragment uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Het ging over Bayern München en met name de veren op de hoed van de Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt. Met name die doelman die was nogal ingenomen met de Ligt en zei dus dat hij chocola ging afleveren bij zijn collega. De vraag is, uit welk land komt Jan Sommer, de doelman van Bayern München? Als u het weet, 0800-1101. En vraag even de mensen die wel wat vaker gewonnen hebben om een keer niet te bellen. Dan hebben andere mensen ook een keer de ruimte om te reageren. Dus 0800-1101. Uit welk land komt Jan Somma? Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Jacqueline van Rijn. Ik weet het antwoord. Jacqueline. Hij komt uit Zwitserland. Uit Zwitserland? Dan denk ik dat ik ook wel weet welke chocola het is. Dat mogen we niet hardop zeggen. Dat mogen we niet zeggen, want dan krijgen we een boete. Moeten we zelf in chocolade... Dat wil ik jullie niet aandoen, nee. Is chocolade, maar dat chocolademerk was van de week ook nog in het nieuws, hè? Omdat, dat weet ik. Ja, want het wordt geproduceerd in een ander land. Dus het plaatje mocht er niet meer op staan. Jacqueline, je bent echt goed op de hoogte van het nieuws, zo te horen. Ja. Heel goed. Houd goed bij. Ja, fantastisch. Het levert je een Villa VDB keukenschort op. Dus draag het met trots en maak er een foto van. Dat zal ik zeker doen. Stuur het aan ons. Want dan kom je op de wandhanger van de mensen die ooit hebben gewonnen. En een prettige donderdag. Dankjewel. Joep. Moet ik even aan de lijn blijven? Ja, doe maar eventjes. Ja, blijf maar even aan de lijn. Dat is altijd handig, okay. Want dan kunnen we de gegevens noteren. Joep, dankjewel. Morgen is het boekenbal. Het begint de boekenweek begint daarmee. En speciaal daarvoor schreef Tjeerd Bruinja het gedicht Anders ben ik met jou. En nou wil hij dat gedicht in zoveel mogelijk talen en dialecten laten vertalen. Nou, dat gebeurt massaal. Mensen sturen het allemaal in hun eigen taal of dialect. Nou, laten we even een kleine compilatie laten horen van het eerste couplet. Anders ben ik met jou. Je is ik niet langer voor jou vreemd, nee. Het geen... Op een gegeven moment je met wel het dik aan is. Tjeerd, goedemiddag. Goedemiddag, dat klonk geweldig. Ja, wat horen we hier? We horen het Drents door Egbert Hovenkamp de tweede. Ingrid Glorie had een vertaling gemaakt naar het Afrikaans. Die naam van degene die het voor is mij even ontschoten. En ikzelf. Ja, Nederlands ook, hè? Wat zijn het is in het Fries geschreven. Wat zijn de pareltjes tot nu toe? Die van die in het Drents, die is heel mooi gevoelig voorgedragen. Daar was ik wel echt door geraakt, ja. Die Afrikaanse, dat staat nog wat, dat is verder van me af. Maar ook heel mooi voorgedragen door een actrice. Karen Haugaard heet ze volgens mij. Okay. Dus ik heb niet echt een favoriet, maar ze raken me allemaal op een andere manier. Elke klank is ook anders, zit op andere plekken in de mond. Ja. Dus ja. Check jij ook nog of de porté wel overeind blijft? Want ik bedoel, een vertaling is natuurlijk toch ook deels interpreteren van het oorspronkelijke gedicht. Nee. Het is toch wel, ik moet erop vertrouwen dat het goed komt. Dus ik kijk er wel naar en ik luister en ik vertrouw deze mensen. Het is niet zo dat... Ja, want dat kan natuurlijk. Als iemand in het Afrikaans ineens oproept tot de wereldrevolutie, wat helemaal niet in het gedicht staat, dan... Dan kan dat er tussendoor slippen dus. Ja, dat is een hele eigen interpretatie. Dat mag natuurlijk. Ik moet er ook niet veel mee bemoeien, denk ik. Zeg, waarom moet het gedicht, vind jij, in zoveel talen en accenten worden vertaald? Ik denk vanwege mijn eigen Friese achtergrond. Dus mijn moeder sprak mij toe en aan in het Fries. Dat lijkt me mooi. Als je dit gedicht, dat een liefdesgedicht is, aan je partner zou kunnen voorlezen in de taal van je hart. En dat is toch denk ik de taal waarin je bent opgegroeid. En dat kan het Twents zijn of het Gronings of het Drents. Want jij zet ze op je, dat heet dan tegenwoordig zo, op de socials. Hè? Dus je probeert zoveel mogelijk binnen te krijgen. We hebben nog een klein voorbeeldje. Nee, ben ik. Maar die is ik en oor. Die ik kan bezien. Dat laatste is geloof ik in het Varsseveld, hadden we begrepen. Oh ja, dat is Hans Mellendijk. Ja. Hoeveel vertalingen heb je intussen binnen? Ik denk dat ik zo 20 binnen heb en dat er nog een 10, weet ik, van de waaraan gewerkt wordt. Okay. Vooral de Japanse versie duurt nog even. De Hebreeuwse, daar ga ik morgen even over bellen. Okay. En die komen allemaal op jouw uitingen te staan op de social media. Want waar kunnen mensen dan dat naartoe sturen als zij het ook hebben ingesproken? Als zij een vertaling willen maken, de tekst is wel online te vinden. Dan zou ik het heel fijn vinden als ze mij zouden mailen op tseertbruinje@hotmail.com. En het fijnste zou zijn dat als ze daarna ook een opname willen inspreken. Het mag film of audio zijn. Ja. En dan ik geef ze mijn 06. Ja, okay. Dan hebben ze meteen allemaal gegevens en dan kunnen ze me appen. Goed, nou anders via onze uitingen, dan zullen we zorgen dat mailadres in ieder geval voor een breder publiek beschikbaar komt. Veel succes ermee en dank dat je even met ons daarover wilde praten. Hij is de schrijver van het boekenweekgedicht Tseert Bruinje. En dan is het nu tijd voor Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, de bouw stagneert al weken. Er moeten handen uit de mouwtjes en ze zoeken overal. Ook de vrouw wordt nu bekeken. Maar ik dacht, kijken naar de vrouwtjes, dat deed de bouw toch altijd al. Maar de bouw die heeft nu veel meer diverser personeel. En een kleurrijke omgeving is wat elke baas toch wil. Kijken naar kleur doen we niet meer, nou alleen in Bloemendaal een keer. Daar werd de burgemeester etnisch geprofileerd. Die agent dacht waarschijnlijk, hoe de fuck komt zo'n oude vent aan zo'n dure bak? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Casino's hebben problemen. Hun zorgplicht handelen ze niet en gokkers gaan daardoor failliet. Wat gaat er los in die systemen? Trap die verslaafde er nou uit. Er is ook nog eens veel te hard geluid. En die jongens fruitkasten maar door als een echte gokmajoor. En al dat geratel van die kasten moet toch funest zijn voor je oor. Je wilt toch het beste voor je kind, dus wees blij dat hij nooit de jackpot wint. Want dan kost dat alarm hem straks nog zijn gehoor. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Zo is het. Ik keek even net over de heg heen. Er stond een sneeuwpop, dacht ik. Nee, het is Jan-Willem Wesselink. Want hij presenteert zometeen Geld of Je Leven. Het Nederlandse ASML mag bepaalde chipmachines niet meer leveren aan China. En de vraag is, hoe gaat China dan terugslaan? Horen we zometeen meer over. Morgen dus geen villa, dan is Humberto hier. En Sophie, wat hebben we maandag? Een bijzonder verpleeghuis waar dementerenden niet achter slot en grendel zitten, maar gewoon op pad mogen. En hij is helemaal gek van treinen, radio-dj Erik de Zwart. In zijn tuin ligt zelfs een spoorlijntje. Gaan we maandag meer over horen vanaf 2:00. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Nederland, hoe gasvrij is Nederland, hoe gasvrij is... Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl.